Het is 1:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Komend uur wordt er een Boeing 747 getransporteerd over de snelweg A9. De Boeing gaat als attractie dienen bij een hotel van vliegmaatschappij Corendon in Bad Hoeverdorp. De snelweg is hiervoor de hele nacht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Voor het transport zijn lantaarnpalen en vangrails tijdelijk weggehaald. De Boeing moet ook door weilanden en over sloten. Boeren hebben daarvoor een vergoeding gekregen. Het hele project heeft volgens Corendon miljoenen gekost. De Boeing komt zondag aan in de hoteltuin in Bad Hoeverdorp. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen die in de Colombiaanse grensplaats Cúcuta bijeen worden gebracht. President Maduro zegt dat de VS een macaber spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kant de hals wordt afgeknepen. Hij doelt daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, roept Venezolaanse militairen op niet mee te doen aan de grensblokkade. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand binnenkort laten registreren dat ze zijn geboren in de Gaza-strook in de westelijke Jordaan-oever. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat de Palestijnse gebieden dankzij de VN nu een duidelijke status hebben. Tot nu toe werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd, terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. De lijst Lokale Partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Het weer, vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Overdag vooral in het zuidoosten een bui. Verder periode met zon bij maximaal rond 9 graden. Ook waait het morgen weer stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En naast mij zit nog steeds Alex Brenninkmeijer om te praten over zijn boek Moreel Leiderschap. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over zijn Amsterdamse jeugd. Moreel leiderschap dat iedereen aan de dag kan leggen. En we spraken over de rol van pathos, logos en ethos. We moeten het ook nog even hebben over de verandering van ons snelle denken naar het langzame denken. Dat bepleit u. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is de Nobelprijswinnaar Kahneman, die heel veel psychologisch onderzoek heeft gedaan naar hoe werkt ons brein. En hij heeft op basis van dat onderzoek onderscheid gemaakt tussen snel denken en langzaam denken. En het snelle denken is eigenlijk het makkelijke denken, de snelle aannames, de oordelen, maar ook vooroordelen die je hebt. En die het leven heel makkelijk maken, omdat je eigenlijk geen hersenenergie hoeft te gebruiken om je snelle denken te onderhouden. Maar dat kan ook een lifesaver zijn, want tuurlijk, soms moet je ook heel snel denken en vluchten. Ja, er is heel veel geïnternaliseerd gedrag in die zin dat snel remmen met de auto, dat is een reflex geworden en dat is levensreddend. Maar er zijn heel veel situaties dat mensen gewoon in een reflex reageren. Maar Kahneman betoogt dat je heel erg moet opletten, omdat er situaties zijn dat je wel degelijk langzaam moet denken. En ik vond dat heel interessant. En toen dacht ik van ja, maar als je dan langzaam gaat denken, waar moet je dan aan denken? Wat gebeurt er dan eigenlijk? En daar heb ik die verbinding gemaakt tussen de stap of de keuze, dit is een belangrijke situatie, hier moet ik eens op gaan letten. Hè. Kahneman spreekt over een mijnenveld wat je ingaat. Dan moet je opletten. Maar wat doe je dan? En daar vul ik dan in de filosofie van Aristoteles. En dan zeg ik, dan kun je eigenlijk steeds een driehoek plaatsen en kijken van, wat zijn de regels, wat zijn de procedures, wat is de kennis en de wetenschap die we hebben, de logos kant en dan de pathos kant, wat is mijn gevoel, het gevoel van een ander en de kernvraag is uiteindelijk, wat is het ethos? En dus in belangrijke situaties moet je die afweging maken. Ja. En levert dat sterke leiders op? Ja, ijzersterk zou ik durven zeggen. Dat als iemand in een bepaalde situatie in die context een boodschap geeft, dan merk je dat het een enorme impact heeft. Een voorbeeld was Jan Terlouw met het touwtje uit de deur. Oh ja, dat verhaal dat heeft hij gehouden bij De Wereld Draait Door. Ja. Het ging over vertrouwen. Ja, vertrouwen. Maar als je goed gaat kijken hoe Jan Terlouw die boodschap brengt, dan gaat het niet alleen om de kern van de zakelijke boodschap die hij geeft, de logoskant. Maar er zit ook een bepaald gevoel bij, want dat vertrouwen raakt. Maar dat vertrouwen is natuurlijk ook nauw verbonden met ethos. Waar staan we voor? En dat spreekt dan heel veel mensen aan. En je kunt in ook het optreden van Nelson Mandela, in het optreden van Martin Luther King, in Gandhi, kun je dat evenwicht herkennen tussen die drie dimensies van ons bestaan. En dat maakt indruk? Dat maakt zeker indruk, ja. Want je kan me ook voorstellen dat je dan blijft afwegen en blijft overwegen. Dat je dan niet uitgepraat raakt eigenlijk over al die drie kanten en slecht tot beslissingen komt. Ja. Ja, ik denk dat je daarin ervaring moet opdoen en ook geoefend in raken. Maar uiteindelijk kun je er natuurlijk gewoon uitkomen in je eentje, in een bepaalde kwestie die belangrijk is. Maar ook eventueel met een ander kun je er wel uitkomen. Je hoeft niet te blijven rondcirkelen. Nee. En in uw boek geeft u allemaal voorbeelden waarin u dat gelukt is. Afstand nemen of bemiddelen tussen partijen. Daar komen we zo op. Maar lukt dat altijd? Heeft u altijd het idee van, dit heb ik moreel, als een moreel leider opgelost? Ja, zo zie ik mezelf niet. Dat vind ik een beetje aanmatigend misschien zelfs. Maar ik doe mijn best om op deze manier te opereren. Vaak lukt dat wel. Kijk, als ik te maken heb met iemand die, of een situatie waarin puur macht wordt uitgeoefend, dan ben je op een gegeven moment ook uitgepraat. Hè? Dat als iemand mij een klap in mijn gezicht geeft, ja, dat is een klap. En dan kun je moeilijk zeggen, zullen we er even over praten? Hè? Dat werkt niet. Dus, maar ik vraag het omdat in die scène in die kazerne, waar de jongens stonden te joelen en u ervoor koos om niet te vechten. Dat is een heel goed voorbeeld, maar lukt dat altijd? Lukt het altijd om langzaam te denken? Ik denk dat als je voldoende ervaring ermee opbouwt, dat redelijk lukt. Ja, en je zult ook wel eens een keertje ontdekken dat je het gemist hebt, in die zin dat je toch meer reflexmatig gehandeld hebt en dat je denkt van, wacht even. En dat je dan misschien ook terug moet. Hè. Ik zeg in mijn boek ook, je kunt ook op je schreden terugkeren. Je kunt uitkomen in een situatie, denk ik van, wacht even, ik zie nu dat die ander geraakt is op een manier wat ik helemaal niet had beoogd. Maar dan kun je alsnog daar het gesprek over gaan. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. En nog zo'n praktische aanwijzing. In vergaderingen, zegt u, moet de jongste, de minst ervaren, altijd beginnen met commentaar? Nou ja, dat komt uit de rechtspraak. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat een kamer van drie rechters die beslist in een zaak, of vijf, daar gold als wettelijke regel dat de jongste begint. Dat is iets veranderd in die zin dat de voorzitter als laatste spreekt. Mm-hmm. Dat vind ik heel erg belangrijk. En in de rechtspraak heeft dat tot doel om de tunnelvisie tegen te gaan. Dus de jongste die heeft de kans om aan te geven van, ik vind dat in deze zaak om die en die reden zo beslist moet worden. En daarmee kan die jongste eventueel ook de toon zetten, of in ieder geval twijfel veroorzaken. En dat is heel waardevol. Lijkt me toch best eng als ik de jongste rechter zou zijn. En er zitten drie of vijf heel ervaren mensen naast me. Ja, dat heb ik zo zelf ervaren, ook als jongste rechter. Omdat je natuurlijk net zo goed enorm de mist in gaat. En ik kan dat gevoel nog steeds wel eens hebben in een bepaalde situatie, dat ik denk van, nu misschien sla ik de plank mis. Bijvoorbeeld in zo'n context van de Europese Rekenkamer met 28 nationaliteiten, vaak hele technische en ingewikkelde onderwerpen. En dan neem je het woord en dan zeg je, en dan ben je altijd een beetje de jongste natuurlijk. Hè? En dat fenomeen van de jongste, dat heeft u uit de rechtspraak meegenomen. Ja. En ik pas het dagelijks toe. En ik heb het altijd. Ik vind de tafel waar je, of staan, want dat kan natuurlijk ook. Maar Ga maar eens eerst luisteren naar wat de indruk van de jongste is. En bouw op basis daarvan. En je moet de jongste natuurlijk ook het gevoel geven dat het veilig is. Je moet een veilige situatie creëren. En dat vond ik wel leuk. Ik was bij een ministerie uitgenodigd om te spreken over een veilige werkomgeving. Ik vertelde over deze elementen. En toen zei een van de directeuren, die zei van ja, maar dat neem ik mee. De jongste begint. Dus die dacht van hé, daar kan ik eigenlijk het proces van denken, overleggen, kan ik verrijken door bij de jongste te beginnen. Ja, en voor ieder die, zoals u de luisteraar en ik, misschien de moreel leider in zichzelf wil ontwikkelen, zegt u ja, dan moet u 's ochtends in de badkamerspiegel kijken, aan een dierbaar iemand denken en dan diegene uitleggen hardop waarom je doet wat je doet. Ja, die waarom-vraag die is enorm belangrijk. We zijn heel vaak bezig met wat we doen en hoe we het doen. Maar de kernvraag is waarom doen we het? En je moet bereid zijn, en ik beschouw dat zelf ook als een leidraad in mijn eigen leven, bereid zijn om 's morgens of 's avonds, maar goed, 's morgens voor de spiegel te gaan staan en jezelf aan te kijken en te zeggen waarom doe ik het nou eigenlijk? En kan ik dat uitleggen aan anderen die mij dierbaar zijn? En als dat niet lukt, ja, dan moet ik toch eens me achter de oren krabben. En dat is een soort check en balances voor de ethos. Ja. Waar we het net over hadden. Ja. Ja. Ja. Dat morele kompas van u, daar hebben we het over gehad. Dat al vanaf jongs af aan aanwezig was. U heeft 2 zoons. Heeft u die ook als morele leiders opgevoed? Ik hoop het. Laat ik zo zeggen, ik heb ze wel geïntrigeerd met verhalen daarover. En toen ik ze ook het boek, het manuscript liet lezen, toen kwam ook de reactie van ik herken het erin. Ik heb een kikker in mijn keel. Ja, neem een slokje. Niet dat ik aangedaan ben, maar dan vertel ik ondertussen dat u een enorme carrière heeft gehad in de rechtspraak. U was rechter, hoogleraar, bent u nog steeds. En toch was op een gegeven moment de conclusie, ja, die rechtspraak die levert mij eigenlijk niet genoeg op. En niet alleen mij, maar ook voor de samenleving is die niet afdoende. Ja. Opmerkelijke conclusie. Ja, dat was langs 2 lijnen. Want ik had als hoogleraar had, of niet, voordat ik hoogleraar was, had ik een juridisch advies geschreven over eenvoudige procedures voor de rechter. Omdat ze kostbaar zijn, ze duren lang. Ze belasten mensen enorm. Toen werd ik uitgenodigd om hoogleraar te worden in Amsterdam. Toen heb ik me daarmee bezig gehouden. Maar tegelijkertijd was ik ook rechter. En ik zag hoe lang die procedures duurden. En ik heb als rechter ook geprobeerd om daar veel aan te doen. En daar waren ook wegen voor. Ik heb ook eraan meegewerkt dat verbeterde. Maar tegelijkertijd kwam ik wel tot de ontdekking dat de traditie in het juridische en in de rechtspraak is toch uiteindelijk in de richting van hele lange procedures. En daar ben ik het niet mee eens. Nee, en daar heeft ook niet iedereen baat bij. Integendeel. Nee, helemaal niet. Daar worden knappe levens niet van op, zegt u. Nee. Daar praten we straks over verder. We gaan naar muziek luisteren. Beirut is het muzikale pseudoniem van de Amerikaanse zanger Zac Condon. Zijn 5e album, Gallipoli, is net verschenen. Hiervan luisteren we naar When I Die. Thank you. U hoorde Beirut met When I Die. En wij spraken met Alex Brenninkmeijer over de rechtspraak die hij verliet. In ieder geval als rechter, actieve rechter. Omdat het toch een tak van sport was die te weinig opleverde voor de samenleving en voor individuele mensen. U werd ombudsman, want daar had u veel aan het begrip mediation. Ja. Wat is er zo fijn aan mediation? Klinkt ook een beetje als een soort softe benadering van conflicten. Dat klopt ook inderdaad. Er wordt tegenwoordig wel gesproken over het juridische proces voor de rechter als een toernooi waar partijen elkaar bevechten, desnoods op leven en dood. En denk maar ook aan bijvoorbeeld de vechtscheiding, wat natuurlijk een voorbeeld is. Erop of eronder. Als je een goede analyse maakt van wat gebeurt er bij een conflict en hoe kunnen partijen, mensen uit een conflict komen, dan is dat niet met een vechtpartij. He, dus je moet een stap terug doen en kijken hoe je een goed gesprek aangaat. En mensen doen dat natuurlijk meestal. In de meeste situaties, in verhoudingen, in het werk, in het privé. Mensen komen in gesprek met elkaar en ze komen eruit. Als dat niet lukt, als daar dat vast komt te zitten, dan is de vraag hoe los je dat op? Dan kun je, en dat is een beetje natuurlijk een traditie, maar ook cultuur, kun je dat juridisch inrichten en gaan procederen. Maar dat duurt lang, dat is kostbaar, dat is frustrerend. En het blijkt dat dat heel vaak het probleem niet oplost. Het onderliggende probleem is toch een goede verstandhouding, een goede relatie. En daar moet je aan werken. Ja. Toen werd u ombudsman, kwam op voor de belangen van burgers die verstrikt waren in het web van bureaucratie van de overheid, verschillende overheden. U hebt in die periode, van 2005 tot 2014, geen vrienden gemaakt in Den Haag. Maar die functie past u als een jas. Mm-hmm. Wat was er zo fijn? Nou ja, het eerste is, ik heb altijd met heel veel plezier en aandacht geluisterd naar wat burgers beweegt. Ik heb steeds geprobeerd om dat goed te begrijpen. Ook goed te begrijpen waarom gaat het nou eigenlijk mis tussen de overheid en de burger. U zegt geen vrienden gemaakt. Dat was meer in de politieke kant. Maar als het bijvoorbeeld ging om de Belastingdienst of het UWV of gemeente of de politie. Die hebben mij allemaal gevraagd om inspiratie. Hoe kunnen we het beter doen? Dus er waren hele goede verstandhoudingen. Hè? De nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst zei van, ik begin bij jou, kom jij op onze toogdag een verhaal vertellen om ons te inspireren. En dat deed zich heel veel voor. Ja. Maar in dit boek lees ik ook heel veel geërgerde politici. Ja. Die het vervelend vinden eigenlijk. Ja. Of u een beetje weg willen wimpelen. Of soms niet eens reageren op interviewverzoeken. Ja, nee, of dat klopt. Gespreksaanvragen. Ja, nee, dat klopt. En dat heb ik ook wel aan de orde gesteld. Ik vind dat, dat is ook in het slotdeel van mijn boek, waar ik inga op openbaar bestuur en moreel leiderschap, maar ook politiek en moreel leiderschap. Dat Het politieke is ook een beetje toernooi. En als je met een niet-toernooi opstelling naar binnen komt en zegt, kijk nou eens goed wat je aanricht, wat je doet. Dan kan het zijn dat men daar niet gelukkig mee is. Maar dat moet je wel doen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Had u het niet langer willen zijn, nog? Nou, ik had het gevoel, ik had één termijn van 6 jaar en toen weer opnieuw een termijn van 6 jaar. En ik had het gevoel dat 12 jaar te lang was. En wat was er aan de hand? Ik ontwikkelde met het bureau heel goed de functie ombudsman. Er is heel veel tot stand gebracht, maar je wordt ook een soort machtsfactor. En ik heb uiteindelijk ook gewoon afstand genomen van die macht. Want dat zou op een gegeven ogenblik ook niet goed gegaan zijn, denk ik. En wat voor soort macht? Want het lijkt me heel fijn voor de burger die in de knel zit, dat er iemand is met macht die dat klopt wel. Deuren kan opendoen. Maar uiteindelijk, ik merkte dat in de verhouding tot de politiek en politici die spanning zich wel opbouwde. En... op het moment dat de ombudsman echt een bedreiging wordt voor politici, dan verstoort de verhouding. Dat is niet een goede verhouding. Ja. Dus de ombudsman mag nooit een bedreiging zijn voor politici. Maar uiteindelijk loop je heel lang mee. Hè? Want je ziet dat Kamerleden bezitten niet lang. Ministers die verdwijnen. En die ombudsman die blijft maar zitten. Dus je wordt een hele sterke partij. Ja. En dat kan natuurlijk goed zijn. Maar voor jou, maar uiteindelijk is het beter om dan weer eens wat anders te doen. Ja. En je bent heel open, ook met namen. En wie waren nou de good sports in Den Haag? Met welke politici was het goed praten? En wie liet het afweten? Nou ja, ik beschrijf het in mijn boek, dus dan herhaal ik het maar. Dat ik teleurgesteld was destijds met Balkenende. Dat er niet echt een gesprek tot stand kon komen. Wat mij opviel, dat was dat Mark Rutte serieus geïnteresseerd was. Die ging gewoon het gesprek aan. En dat was niet kinderachtig. Dat was niet even 5 minuten. Maar dat was gewoon ervoor gaan zitten. En ja. Ook echt een inhoudsvol gesprek te komen. Maar wat bedoelen politici, of wat beogen ze, als ze u een beetje afwimpelen of niet op de uitnodiging ingaan? Waarom doen ze dat? Nou ja, kijk, Den Haag is wel een domein met een pikorde. En ga kijken hoe je stijgt in de pikorde. Het is natuurlijk niet zo dat een ombudsman een vooraanstaande plek heeft in de pikorde. Maar ze zijn wel bang. Nou ja, dat komt door het onderwerp gezag. Ja. He, dus ik had als streven om betekenisvol te zijn. Relevant, zeker voor burgers. Ook voor al die overheidsorganisaties waar ik mee te maken had. En dat werkte ook heel goed. Maar uiteindelijk moet dat gebaseerd zijn op gezag en niet op macht. Terwijl in Den Haag het vaak toch het machtsspel is wat telt. Ja. En wat is het verschil tussen macht en gezag? Dat zit hem aan de andere kant. Hè. Dus macht kun je eenzijdig uitoefenen. En gezag, dat is een erkenning van de ander dat jij die rol vervult. Dat kan een erkenning zijn in je deskundigheid. Maar dat kan ook een erkenning zijn in zeg maar, de rol die je vervult. En als ombudsman heb ik nooit de machtsfactor willen uitoefenen. Ik heb nooit een minister opgebeld met als boodschap: dit moet je doen. Ik ben gekomen met een verhaal van de burger. Ik ben gekomen met het dilemma. En dan gebeurt er vaak iets. Soms ook niet, of het zit lang vast. Ja. We hebben het over moreel leiderschap, maar een groot voorbeeld van, nou ja, de antipode, de tegenstelling, is natuurlijk Donald Trump. Ja. En waarom is hij zo'n helder voorbeeld van iemand die u niet rekent tot de morele leiders? Nou ja, er is veel literatuur over macht en machthebbers, hoe machthebbers functioneren. En als je kijkt naar wat uit onderzoek blijkt van machthebbers, dan is het zo dat zeg maar geen oog hebben voor de omgeving. Vanuit je eigen positie primair reageren, snel reageren. Ook dus echt snel, en dat zie je bij Trump natuurlijk. Geen langzame denker is het. Absoluut geen langzame denkers. En zeg maar dat punt van reflectie, maar uiteindelijk ook voor waarden staan. En ik denk dat dat ook de belangrijkste discussie rondom Trump, maar dat kun je eventueel ook bij andere politieke leiders als Poetin, maar ook bij Xi, denk ik dat je die vraag kunt stellen bij Erdogan. Voor welke waarden sta je eigenlijk? Want dat is een van de onderdelen van mijn boek, dat ik aangeef dat de democratische rechtsstaat de kern vormt van een samenleving waar we uitgaan van gelijkwaardigheid van mensen. En je ziet in discussies die Trump aangaat dat hij heel vaak mensen wegzet, mensen beledigt. Dus juist ongelijkwaardigheid propageert. Maar als Trump hier aan tafel zou zitten, dan zou hij zeggen: ja, maar mijn waarde, America first. Het gaat over economie en we laten ons niet in de hoek drijven als land. Ja. Dat gelden. In zijn perspectief zijn dat waarden die voor hem gelden. Oh nee, maar er zijn ook zeker waarden die voor Trump tellen. Alleen de kernwaarde van de Amerikaanse samenleving, die begint met de woorden we the people. En dat is de Constitution. En dat zijn de grondrechten die verbonden zijn aan. En je merkt heel duidelijk dat Trump daar helemaal niets van moet hebben. Nee. Gewoon helemaal niets van moet hebben. En dat is gevaarlijk. Ja. Dus de wereld heeft meer morele leiders nodig. Nou ja, in mijn boek zeg ik op een gegeven ogenblik, het zou heel mooi zijn als iedereen de weg weet te vinden in de richting van moreel leiderschap, want dat maakt onze samenleving toch veel prettiger. Ja. Wat hoopt u dat er met het boek gebeurt? Moet het een handboek worden voor faculteiten bestuurskunde? Moet het een zelfhulpboek zijn voor op het nachtkastje? Ik kan dat niet helemaal voorspellen. Ik heb het geschreven voor allemaal mensen die zich willen ontwikkelen. En dan denk ik met name ook aan jonge mensen. Die op zoek zijn naar een manier om krachtig te zijn. En ik zou zeggen ook waarachtig. Hè? Krachtig en waarachtig, dat is een mooie combinatie. En die eigenlijk niets moeten hebben van het machtsspel. Ik heb ook heel veel jonge mensen meegemaakt die juist gebukt gaan onder het machtsspel. Of die verleid worden om in het machtsspel mee te gaan, maar tegelijkertijd dan daar niet een heel happy gevoel bij hebben. Nee. En bent u een idealist of ook een activist? Het is namelijk op. Het klinkt een beetje raar. Ik wou zeggen op hoge toon geschreven, maar u bent heel erg energiek en stuurt heel overtuigend trouwens in een bepaalde richting. Dus er moet wel iets gebeuren met de mensen die dit hebben gelezen. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Maakt dat u activistisch? Raken. Nou ja, ik denk, ik voel me meer een idealist. En een krachtig idealist. En je zou kunnen zeggen, ook de retor. Hè, in mijn boek ben ik ook wel de retor, waarin ik niet alleen de logos van zo doe je dat, maar er zit wel degelijk een pathos achter, een bepaald gevoel over de samenleving en over mijn rol in. En uiteindelijk het ethos van waar staan we voor. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Nu bent u lid van de Europese Rekenkamer. Wilt u ook nog Europese ombudsman worden? Ja, dat zou haast een terugkeer zijn. Dat zou ik nooit doen. Ik ben ombudsman geweest. Ik heb gesolliciteerd als Europees ombudsman. Ja. Maar dat is heel politiek ingevuld. En ze hebben een hele goede vrouw gevonden, Emily O'Reilly, als ombudsman. En ik ben nu bij de Rekenkamer en dan is het een gepasseerd station. Ik ben al verder. Ik ben op een andere weg terechtgekomen. En waar leidt die weg dan naartoe? Och, wie weet. Zijn er nog plannen? Ja, u bent 67, 68. Ja. Ik krijg niet de indruk dat u uitkijkt naar pensioen of zo. Nee. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ja. Ja. Kunt u zonder werken, zonder dit soort boeken schrijven? Oh, jawel, natuurlijk. Ja. Nee, ja? Toen ik 6 jaar ombudsman was, toen heb ik voor mezelf een zomerperiode genomen om niks te doen. En toen heb ik een mooie tafel gemaakt van notenhout. En dat heeft me heel veel plezier gedaan. Zelf? Ja, helemaal. Ah, daar was het jongetje dat met zijn handen, ja, precies, kon werken. Dus er zijn hele andere kanten van het leven, ja, die ook heel erg leuk zijn. Maar dat geloof ik. Maar dit boek, dit roept om een tournee. Als ik dit boek lees, krijg ik niet de indruk dat u een beetje afstand neemt. Nee. Het is niet in die zin. Het is geen afscheid. Nee. Nee, maar het gesprek over dit onderwerp zal ik altijd met veel enthousiasme aangaan. Zonder eigen belang. Hè. Het is meer van, ik zou het heel mooi vinden als dit boek aanslaat. Daar zou ik echt heel erg gelukkig van zijn. Ja. En wordt u wel eens uitgenodigd, behalve dan zo'n ministerie waar we het net even over hadden, om te spreken over dit onderwerp? En dan niet op congres of zo, maar ook echt in opleidingen? Of zijn mensen er zo mee bezig als u er mee bezig bent? Ja, nee, dat doet zich zeker voor. Ja, dat ik. Ja. En moet dat niet een beetje, ik denk even mee, geformaliseerd worden in een soort functie? Zou je dat willen? Nou, mijn ervaring is dat het op allerlei plekken kan. En op een gegeven moment weten ze me wel te vinden. En als het past dan in mijn agenda, dan doe ik graag mee. Ja. Nee, maar ik denk niet aan een, bij wijze van spreken, een leerstoel moreel leiderschap en een masteropleiding moreel leiderschap. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat, nou ja, wat niet is. Ik dank u voor dit gesprek. We spraken Alex Brenninkmeijer en we hadden het over een sterk moreel ontwikkeld kompas. Pathos, ethos, logos. en over morele leiders waar de wereld een stuk beter van zou worden. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zangeres Christina Cohn vormt met haar man Andrew Doherty het duo Francis Cohn. Hun nieuwste album is onlangs verschenen en we draaien het titelnummer Late Riser. Late Riser was dat van Francis Cohn. Nooit meer slapen. Het laatste koloniale bastion binnen Europa. Zo stond het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika tot voor kort bekend. Het imposante, paleisachtige instituut bij Brussel is ooit gebouwd door Leopold II, de koning der Belgen, die afschuwelijk liet huishouden in zijn privékolonie Congo. Een gebied meer dan 76 maal groter zelfs dan België, waar hij zelfs trouwens nooit een stap heeft gezet. Maar Leopold stopte zijn museum wel vol met schatten uit de Congo en liet zijn initialen achter in zowat elke zaal. De heropening van het Afrika Museum moest een nieuwe tijd inluiden en het koloniale verleden van zich afschudden. Maar de initialen van Leopold staan nog steeds op de plafonds. In de documentaire Uit koloniale kelders bezoekt radiomaker Martin Minkeman het museum en hij onderzoekt waarom het zo moeilijk blijkt om koloniale roofkunst terug te geven. Tram 44, die brengt je in 20 minuten van hartje Brussel naar Tervuren, ten zuidoosten van de stad. Eindpunt is een park met het Afrika Museum. Met hele hoge zalen. Paleisachtig is het. Ooit gebouwd in opdracht van Leopold II. Koning van België en verantwoordelijk voor de dood van talloze Afrikanen in zijn eigen privékolonie, de Congo. Hij liet het bouwen om hier de bijeengeschraapte schatten te verzamelen uit de Congo. En daarmee stond het museum lange tijd te verstoffen. Gestold in de tijd. Dus het was heel erg tijd dat het museum eens werd ontleopold. En dat is nu gebeurd. Het is 8 december 2018. Een heel feestelijke opening is het. Chic Belgisch met bubbels, live muziek. Iedereen loopt er fraai bij in Europese en Afrikaanse stijlen. De bezoekers die zijn onder de indruk. Dit is fascinerend. Voor mij is dit echt mooi gedaan. Het gaat nog mooier worden als er overal de uitleg bij is. Want nu is niet overal uitleg. Nog een beetje zoeken, maar... Nou, wij komen terug. Dus. En ook ik ben onder de indruk, want het ziet er schitterend uit. Hoewel er wel steeds maar gebruik is gemaakt van de oude collectie. De schilderingen met initialen van Leopold II die zijn nog gewoon op het plafonds. En er staan nog beelden in de alkoven van de nobele Belg die de zwarte man beschermt tegen de Arabische slavenhandelaar. Die staan er nog gewoon. Daarnaast is dan wel als antwoord moderne kritische kunst gezet. Maar is dat voldoende compensatie? Of zoals deze mevrouw met Rwandese wortel zegt... Je hebt nu de werken van Afrikaanse mensen, moderne kunsten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hele museum gedecoloniseerd is. En op dat vlak is het denk ik een stap, een eerste stap, een beginpunt in het decoloniseren van het museum. Maar ik denk dat er nog wel heel veel werk is. En dat dat ook nog altijd de samenwerking vraagt met de Afrikaanse diaspora hier in België. En de staf van dit museum is ook nog een beetje te blank volgens deze voorbijganger. Er is, denk ik, 4-6% van het personeel van het museum die van Afrikaanse afkomst is en de directie zeker niet. Terwijl dit is een museum over, hè, over Midden-Afrika, Centraal-Afrika, over de Congo. Inderdaad, ja. Inderdaad. Ja, 4-6%, dat is niet veel. Ja, we hebben echt ons best gedaan, hoor. Toen ik hier aankwam 17 jaar geleden, was er niet één persoon van Afrikaanse afkomst in het museum. Nu is het toch al 8%. Oh, 8, pardon. Het is nog niet genoeg, we moeten beter. Ik word gecorrigeerd door Guido Gizeels, directeur van het Afrika Museum. Wel, de permanente tentoonstelling van het museum was niet meer veranderd sinds de jaren 50. We gaven nog steeds het beeld van België op Afrika van voor de decolonisatie van Congo. Daarom werden we vaak het laatste koloniale museum ter wereld genoemd. En dus een hervorming van die tentoonstelling was dringend nodig. Er was ook een veel kritischer blik nodig op dat koloniaal verleden in het museumgebouw. Dat eigenlijk een eerbetoon is aan koning Leopold II en aan de weldaden van de kolonisatie. Overal initiaal, hè? Ook 45 punten in het gebouw? Ja, je hebt 45 keer de dubbele L van Leopold II. Zo hoog, je kunt er geen eens bij om het over te schilderen. Bij. Nee, en plus er staan een aantal beelden in het museum met titels als België brengt de beschaving naar Congo, België brengt de welvaart naar Congo. Hele koloniale boodschappen, dus in dat historisch gebouw. En dus dat helemaal gaan hervormen, dat is een hele klus, want het gebouw is ook beschermd. En die werd mij kuit afgezegd, kijk, al wat dat stond vroeger, dat moet blijven, inclusief al de beelden van Leopold II. En toen heb ik gezegd, ja, maar wat jullie willen is dat er een Koning Leopold II museum van maken. Mag ik helemaal niks veranderen? En dan heeft het ook geen zin dat ik verder doe met de renovatie. En dan zeiden ze, nou, zo is het dan ook nog niet, weer niet, maar... En we zijn tot een mooi compromis gekomen. Kijk, wat we nu doen is het duiden waarom die dingen er staan en hoe we daar nu naartoe kijken. Hoe dan ook, er zijn protesten hier voor de deur vandaag bij de opening van mensen die hier staan namens organisaties, namens groepen die zich niet gehoord voelen bij de verbouwing van het museum. Les autorités du musée nous montrent qu'ils sont clairement dans une démarche coloniale et nous sommes contre. Nous sommes ici pour manifester pacifiquement, tout se passe très bien, mais nous sommes malgré tout contre. Dus is de ontleopoldisering van dit reusachtige museum geslaagd? Of althans op de goede weg. Om dat te bepalen moet je eigenlijk naar het verleden kijken. En dat kan ik samen met u. Want ik was hier eerder voor een reportage 22 jaar geleden in augustus 1997. En toen nam ik ook het trammetje 44 van Brussel naar Tervuren. Maakte daartoe deze opname. Terminus, eindpunt. Binnengekomen viel me op hoe stoffig het was. Er waren niet zoveel bezoekers, maar veel van hen erg op de hand van Leopold II. Hij was voor mijn part zijn tijd vooruit. Hij heeft fantastisch veel dingen voor België gedaan. Hij dacht veel groter. Ja. En uiteindelijk mocht ik even praten met de toenmalige directeur, Thijs van den Oudenaarde, die al sinds begin jaren 50 bij het museum werkte. Wat een beetje merkwaardig gesprek. We hebben ongeveer de museale structuur van 1910 kunnen bewaren. Leopold II stijl, zoals we dat in België soms noemen. Enfin, het majestueuze dat hij wou nastreven en dergelijke dingen meer. Dat sterk bewaard gebleven is. En we staan hier voor de vitrine van de spoorwegen. Congo is een zeer waardevol gebied, maar zonder spoorwegen is het niks waard. Dus er was een algemene politiek, daar moeten spoorwegen komen in Congo. Wel, we hebben elementen over de aanleg van die spoorwegen. Wanneer zijn die aangelegd? Welke moeilijkheden gingen daarbij gepaard en dergelijke dingen meer? En waar staat in die vitrine dat elke meter een dode was te betreuren? Nee, dat staat er niet, maar is ook niet bewezen. Dat is een soort propaganda die soms anticoloniaal gemaakt wordt. En dat is niet het doel van het museum. Wacht even, maar het betrof je toch zware handenarbeid, waarbij mensen dus werden ingezet met grote getalen onder barre omstandigheden. Dat is toch bekend? Ik voel dat u Nederlander bent en u zit op een totaal andere golflengte erbij. Een museum toont historische stukken. Een museum toont hoofdzakelijk dingen. En niet meer dan dat. Maar aan het eind van deze zaal hebben we een groot beeld in brons, meen ik, ja. Van Leopold II. Die de stichter is van dit museum. De stichter van dit museum. Maar verder geen kritische noot over wat een man allemaal... Maar dat staat u vrij, maar we zijn een museum. Ja, en dat ging nog even zo door. We werden het niet eens daar in 1997. Voor het contrast nu snel weer terug naar het heden. Naar het net heropende Afrika Museum, waar een groot team alle zalen zorgvuldig opnieuw heeft ingericht. De borstbeelden van Leopold verdwenen, maar andere dingen kregen juist weer de ruimte. Projectleider Sabine van der Hoorn wijst op een gerestaureerde, opgezette chimpansee. Dus die chimpansee die hier hangt... Daar hangt een chimpansee, ja. Helemaal op 3 meter hoogte. Opvallend. Geslachtsdeel, zeg maar. Even kijken, hoor, zie ik niet goed. Oh ja. Ja. Enorme dus, ballen. Ja. Ja, ja, je kan zeggen dat deze aap in ere hersteld is. Want het is eigenlijk bij de restauratie dat die ballen weer terug zijn gevonden. Want het was vroeger gebruikelijk dat je dat dus vooral niet toonde. Dus het werd vaak naar binnen gewerkt. Oh, ja. En nu was de chimpansee bij het restauratieatelier en werd... Garin, mijn collega, gebeld van ja, wilt u dat we hem echt helemaal restaureren? En, ja, hoe bedoelt u? Ja, precies, natuurlijk. Ja, echt helemaal? Ja, natuurlijk. Ja, maar we hebben wel wat teruggevonden. En, in die buik zit dat dan weggewerkt. Ja, wel bewaard. En ze hebben hem dus nu weer gewoon naar buiten ge... Ja. Nu mag het weer. Ja. Nu mag het weer. Ja, het is een soort bevrijding. Intussen werd het museum dus ook bevrijd van alle borstbeelden van Leopold II. Van allemaal? Nee, er is nog eentje. Neergezet door deze mevrouw. Ja, ik ben Gonda Geets en ik werk in het Afrika Museum. En ik werk vooral aan de ressourcenzaal, de zaal rond de rijkdommen. Ja. En de paradox van de rijkdommen. En in de hoek van die zaal, een vitrine met... nou. Zover ik weet, het enige borstbeeld van de stichter van het museum, Leopold II, die heeft u daar neergezet, hè? Ja, dus wij hadden sowieso al, met het ganse museum was besloten van kijk, we gaan Leopold II niet meer op zijn sokkel plaatsen. Omwille van de historische context, ja. In deze zaal wou wij wel absoluut één zijvitrine eraan wijden aan de geschiedenis van het museum. En dan kom je bij die resources terecht. Mm-hmm. En dan kom je natuurlijk ook bij Leopold II terecht. Ja? En waarom dat die hierin staan, waarom dat dit beeld er speciaal in staat, is omdat dit beeld helemaal uit ivoor gemaakt is. Dus het linkt goed met de resources die toen gebruikt werden. Dat er toen een beeld gemaakt werd uit ivoor, natuurlijk ook van Leopold II. Dat is ondenkbaar nu. Ja, een borstbeeld van de koning in ivoor. Ja. Nou ja, symbolischer kan niet, hè? Ja, symbolischer kan niet. En inderdaad, hij staat hier nu meer als een ivoren stuk dan als een verheerlijking van Leopold II. Dat is zeker niet meer aan de orde. Dank u wel. En nog eventjes, tabé Leo, hè, daar staat hij dan. Ja. Ja. Nu, ja. Ik hoop dat de mensen niet alleen naar deze zaal komen om het om Leo te zien. Ja, nee want eigenlijk nee. Als je goed kijkt in hij de zaal... Hij staat in een hoekje ook. Ja, en als je goed kijkt in die zaal, dan is er heel veel licht en heel veel fantastische beelden. En het gaat eigenlijk vooral over wat is er van mogelijkheid en potentie en hoe wordt dat gebruikt in Centraal-Afrika. Ja. 1, 2, 3, 4, we want more. 1, 2, 3, 4, we want more. En het was heel druk op die feestelijke opening, op die decemberdag 2018... met honderden genodigde bezoekers in de wel 10, 20 meter hoge zalen. Zoveel gangen, zoveel trappen. Ja, om over te struikelen. Dat ging maar net goed met de recorder. Alles schitterend opgeknapt, indrukwekkend. Laat mij zeggen dat ik wandel van verwondering naar verwondering. Ja, ja, ja. Maar je bent nog steeds diezelfde duizenden oude objecten op display... waarvoor je je soms afvraagt... moet dat masker, dat beeld daar... nou niet eens worden teruggegeven aan Congo? En ik was hier ook eerder, jaren geleden al... in de kelders hieronder. Ik weet dat wat hier boven staat nog niks is... dat 99% van alle spullen in depot ligt. Moet daarvan ook niet een en ander terug naar Afrika? Is dit museum wel genoeg gedecoloniseerd? Ja, ja. Ja, ben ik nog niet uit. Ik ben er al geweest. Dit is Jos van Beurden, rechtsfilosoof. En ik heb rondgekeken. Hij ijvert al jaren voor het actief teruggeven van koloniale roofkunst. Het is enorm moeilijk, want ik ben, misschien dat u dat ook wel gedaan... ik ben 20 jaar geleden of 30 jaar geleden ben ik in die ondergrondse dingen geweest. En dan zie je dus gewoon ellenlange rijen met speren, met schilden, met maskers. En ga maar door. En dan hebben ze iets van 120.000 of 180.000 voorwerpen. De meeste uit Congo natuurlijk. Als je naar Congo toe gaat, die zijn nu bezig om een nieuw nationaal museum op te zetten in Kinshasa. Dat wordt een modern museum met betere beveiliging en dergelijke. Die hebben bijna niks. Dus daar moet gewoon iets gebeuren. Nou, dat voel ik niet als ik in Tervuren ben. Ook dit nieuwe museum nog niet? Nee, want dat is natuurlijk... Want kijk, dat museum, er zijn wel een aantal mensen die willen. Maar er zijn ook heel grote tegenstellingen binnen het museum. En dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Jos van Beurden, hij komt straks terug. En in antwoord is dit... Ik sta in principe zeer open ten opzichte van vragen van restitutie. Wederom de directeur van het Afrika Museum, Guido Gizeels. Ik heb er tot nu toe geen ontvangen, maar ik sta er wel open voor. Maar 80% van onze collectie komt uit Congo. In Congo heb je momenteel nog geen nationaal museum. Je hebt ook geen omslagplaatsen. Mensen vragen er daar ook niet om. Ze hebben nog een heleboel cultureel erfgoed. Ze hebben de onze niet nodig om dat nieuwe museum te maken. Maar ik denk wel dat ze symbolisch om een paar stukken gaan vragen. Waar ik dan welwillend naar zal kijken en de vraag zal onderzoeken. Maar in Congo zelf is nog heel veel cultureel erfgoed. De dag van vandaag alleen wordt in verschrikkelijke omstandigheden bewaard. Maar eens het nieuwe museum er is, dat momenteel gebouwd wordt door de Koreanen... en ik verwacht dat het eind volgend jaar zal opengaan... dan zullen we de hele kwestie opnieuw bekijken. Ik verwacht tegen dan wel een vraag van wie op dat moment president is... om een aantal stukken terug te krijgen. Dat klinkt toch niet erg als het initiëren van teruggaven. Mijn indruk is dat ze in België nog niet zo ver zijn... als hier in Nederland, schat ik zo in. Nee, dat is een vooroordeel. Ja. Nou, dat heb ik helemaal mis, zegt Jos van Beurden. Het is wel zo dat Congo werd later onafhankelijk dan Indonesië. Dus die discussie schuift dan ook op. Maar wat heel belangrijk is, is dat de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reinders, die heeft in september gezegd dat restitutie een mogelijkheid moet worden. Nou, ik heb nog niet één Nederlandse bewindsman of vrouw horen zeggen dat wij eens moeten gaan nadenken over teruggaven. Dus Nederland loopt echt achter. Frankrijk heeft het gezegd, Duitsland heeft het gezegd, België heeft het gezegd. In Scandinavië doet men het al. En in Nederland heb ik nog niet één bewindsman gehoord. Dus de Fransen zijn aan het helen, hè? Hoop ik. De Belgen zeggen, we willen helen. Hè? Klein beginnetje, heel klein. Ja. Maar de Nederlanders? Nee, die doen dus nog niks. Eigenlijk een van de meest iconische discussies over teruggaan van Afrika gaat over de Benin-objecten. Ja. En Benin-objecten zijn in 1897 door Britse soldaten buitgemaakt van een koning in Nigeria. En de hoofdstad van zijn rijk heette Benin. Dus daarom, ze hebben het over Benin-objecten. En die hebben toen 3.000-4.000 objecten meegenomen. Nou is er in 2010 is er een dialoog begonnen tussen een aantal westerse musea en de culturele autoriteiten in Nigeria. In Leiden, daar staan er 60 op zaal, mooi uitgebeeld. Er is nog niet één object teruggegaan. Annette Smit is conservator Afrika bij de Nederlandse Musea voor Wereldculturen. De beheerder van de Benin Bronzen. Ja, en hier in Museum Volkenkunde hebben we één zaal helemaal gewijd aan de Benin Bronzen. Het zijn inderdaad hele mooie koppen. Ja, het zijn prachtige koppen. Een jaar of 3-4 geleden stonden we hier ook voor de vitrine. Voor de audiotour. En jouw laatste zin was toen: je kunt je afvragen of ze niet daar beter tot hun recht zouden komen. Zo'n soort zin. Hè? Nou, dat was voor mij een hele belangrijke zin, omdat we eigenlijk al een hele tijd bezig zijn met het tentoonstellingen van deze beelden in Nederland de beste plek is. En ik wil daar graag discussie over aanwakkeren. Vertel eens, wat is nou eigenlijk het punt? Je kunt de boete gewoon teruggeven. Nou ja, teruggeven aan wie bijvoorbeeld? Dat vind ik een hele belangrijke vraag. In principe zijn deze objecten afkomstig uit het paleis van de koning. Er is nog steeds een koning. Maar wij zijn een nationaal museum. We werken meestal samen met musea-collega uit de landen van herkomst van onze collectie. Je hebt de Nigeriaanse staat. De museumcollectie in Nederland is een staatscollectie. Al die complexiteit, dat bemoeilijkt het proces. En om te draaien, stel je voor dat dat de nachtwacht, hè? Dat die de Nigerianen die Nederland gekoloniseerd hadden, hè, mee hadden genomen, en de nachtwacht zou nu in Lagos hangen. Hè. Dat zou ik ook niet leuk vinden. Zeg, geef terug die nachtwacht. Ja, prima. En dan zeggen ze, maar het is toch licht een beetje moeilijk. Nou ja, ik denk dat de Nigerianen het melkmeisje ook meteen erbij alles teruggaan. Nou ja, ik denk dat de Nigerianen een eerste vraag zou zijn: waarom ben jij degene die dat terugvraagt? Want zouden Nigerianen hem dan teruggeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam? Of zouden ze bijvoorbeeld teruggeven hier in Leiden? Rembrandt is geboren hier in Leiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat zijn werkplaats stond in Amsterdam. Dat mensen in Amsterdam denken, nee, daar hoort hij beter thuis. Ja, maar zou jij als Nederlander ook niet zoiets hebben van, nou, schiet ze een beetje op? Terug met die nachtwacht en het melkmeisje. Ja, dat weet ik niet. Ja, ja. Je kunt objecten maar één keer teruggeven, dus je moet dat, dat heel. Dat is waar. Dus je moet dat heel zorgvuldig doen. Soms bekruipt me wel een beetje het gevoel, ook met zo'n Benin-dialoog, van ja, dat is weer een dialoog. En dat is eigenlijk de opvolger van de ontwikkelingshulp. En daarmee gaan ze het weer gladstrijken. Want we zijn gewoon bevriend met elkaar. Maar we zijn niet bevriend. We zijn gewoon tegenstanders op dit vlak van elkaar. Kijk, heel veel van die mensen in het Westen ook, die hebben de beste bedoelingen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je zit gewoon aan de tegenovergestelde kant van de tafel. Westerse conservatoren, musea, zijn er vooral op uit om objecten te houden. En niet om ze terug te geven. Nou, zo zie ik dat helemaal niet. Ik denk dat als wij de spullen willen houden, dat we dan die discussie niet waren aangegaan. Want dat maakt het alleen maar moeilijker. Maar het is een complex proces en zorgvuldigheid kost tijd. Het is ook symbool om ze terug te geven. Van zijn verhoudingen zijn veranderd. We gaan het anders aanpakken. We gaan anders met elkaar om. Ja, dat is absoluut zo. Nou ja, in die zin leven in een nieuwe tijd. En in de 21ste eeuw. En zeggen we nu van, wat dat betreft is de discussie echt gekanteld. Dat merk ik ook erg in de media en ook onder het publiek. Mensen zijn veel beter geïnformeerd. En vroeger, als je het over dit soort objecten had, dan zeiden mensen, ja, maar kunnen ze er daar wel voor zorgen? En nu is veel meer de vraag van, maar mogen we ze wel hier houden? Als ik 10 jaar geleden rondleidingen gaf in het museum, dan stopte ik altijd bij deze beelden. Legde ik de geschiedenis uit over de herkomst van die beelden. Dat ze afkomstig zijn van een strafexpeditie. En dan vroeg ik altijd aan het publiek de vraag, als ik nou met een 3D-scanner deze beelden allemaal zou namaken. En dat kan tegenwoordig zo goed dat je het verschil tussen een kopie en het echte stuk bijna niet meer kunt zien. En ik zou de originele terugsturen naar Nigeria en de kopieën hier in de vitrine zetten. Zou u dan nog komen? En 10 jaar geleden zei iedereen unaniem, nee, dan zouden we niet meer naar het museum komen. Tegenwoordig, dan steekt 10% van het publiek zijn vinger op. Ja, dat betekent dat nog steeds 90% niet zou komen. Maar er is wel iets van schuiven. Maar er is iets aan het schuiven. Nee. Geef maar toe, we kijken al jaren naar kopieën, toch? Nee. Nee. Oh, nee? Nee. Maar ik zou er heel blij mee zijn als mensen dit verhaal zich ook aantrekken. En dat ons ook de mogelijkheid geeft om dit soort objecten te laten reizen. En dat het publiek in Nigeria, de kinderen van degene die deze objecten hebben gemaakt, ook de mogelijkheid krijgen om deze objecten zelf te kunnen zien. U hoorde uit Koloniale Kelders, een documentaire over het koloniale verleden van musea, gemaakt door radiomaker Martin Minkeman, met dank aan Radio Doc. En ik vertel nog even iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Mira Fetichu. In haar geboorteland Roemenië werkte ze als radiomaker, maar verhuisde naar Nederland, waar in 2012 haar eerste verhalenbundel werd uitgebracht. Nu verschijnt haar 4e boek, Al mijn vaders. Een roman over de eveneens Roemeense Mira, die in Nederland werkt, maar bij wie de gevolgen van verwaarlozing, misbruik en trauma steeds duidelijker zichtbaar worden. Dat onder meer maandag dus. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u nog een heel goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.